Radio 1 met Roelof de Vries. Goedemiddag, oud-partijleider van de PvdA Job Cohen. Die schijnt zometeen zijn licht op de toekomst van de linkse samenwerking tussen GroenLinks en die PvdA. Maar nu eerst diplomatie. Moet de evacuatie vanuit Kabul van Nederlanders en Afghanen die met Nederlanders hebben gewerkt weer mogelijk maken. Dat nu in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken gaat zo snel mogelijk naar Qatar, Pakistan en Turkije. Ze denkt dat het helpt om daar in persoon te zijn om evacuaties weer op gang te kunnen krijgen. Het doel van de reis naar een aantal landen, Qatar, Turkije en Pakistan, is natuurlijk om juist te bespreken hoe, op welke manier we nog steeds de mensen, Nederlanders en anderen die we naar Nederland willen halen om in veiligheid te brengen, hoe we dat het beste kunnen regelen. Daar zijn politieke gesprekken voor nodig, maar ook gedachten over de uitvoering. En dat is belangrijk dat we dat met de landen uit de regio doen. Ook juist omdat zij de contacten hebben en de inzichten. En dat varieert. Dus ik heb er een prioriteit van gemaakt om zo snel mogelijk af te reizen en daar uitvoering aan te kunnen geven. Naar schatting honderden Nederlanders en honderden Afghanen die met Nederland hebben gewerkt willen het land nog wel uit, maar kunnen dat nu nog niet. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam is vandaag de inhoudelijke behandeling van het grote liquidatieproces Eris begonnen. In totaal staan 21 verdachten terecht, onder wie een aantal leden van motorclub Caloago. De zaak draait om 5 moorden en het voorbereiden van nog eens 11 liquidaties. Ook in dit liquidatieproces is er een kroongetuige, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Hij heette Tony de G, was lid van de motorbende, werkte mee aan een van de liquidaties, maar stapte over en legt nu verklaringen af tegen de anderen in ruil voor een lagere straf. Dat is belangrijk natuurlijk voor de bewijsvoering. Maar er is meer, ook nu weer, versleutelde berichten die verdachten aan elkaar stuurden met speciale telefoons. Met één heel groot verschil. Deze berichten hoefden nu niet ontsleuteld te worden en hoefden geen servers in beslag genomen te worden. Want de hoofdverdachte Delano R. die bleek honderdduizenden berichten gefilmd en bewaard te hebben met zijn iPhone. Voor de behandeling van de Eris-zaak is een half jaar uitgetrokken. Autobedrijf Leaseplan wil dat medewerkers volledig gevaccineerd zijn voordat ze terugkomen op kantoor. Het geldt dus ook voor de 1000 mensen die in Nederland voor het bedrijf werken, bevestigt Leaseplan na berichtgeving in het FD. Zo'n expliciet verzoek aan medewerkers is uniek in Nederland, zegt economieredacteur Lisa Schallenberg. In het buitenland hebben we wel echt plichten gezien bij Facebook of bij Google, maar bij Nederlandse afdelingen was dat dan toch steeds niet het geval. En Leaseplan is een multinational, actief in 32 landen, Nederlands hoofdkantoor, en ze doen dit wereldwijd en dus ook voor de 1000 Nederlandse werknemers. Leaseplan zegt niet te gaan controleren of mensen ook echt gevaccineerd zijn, omdat dat niet mag. FNV vindt dat het autobedrijf een grens overgaat. Mensen die dit jaar een gebruikte elektrische auto willen kopen of leasen kunnen daar geen subsidie meer voor krijgen. Het budget voor tweedehands elektrische auto's is nu ook op, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een aantal mbo-scholen blijft ook komend jaar een deel van de lessen online geven, schrijft de Volkskrant. Gedacht wordt vooral aan Engels en Nederlands. Volgens de scholen is bewezen dat online lesgeven ook grote voordelen heeft. Zo worden de leerlingen beter klaargestoomd voor de arbeidsmarkt die om flexibiliteit vraagt. De gouverneur van de Amerikaanse staat Louisiana zegt dat het gevaar nog niet is geweken nu orkaan Ida is afgezwakt tot categorie 2 op de schaal van 5. Ida kwam vannacht aan land met windsnelheden van 230 km per uur. Een goed beeld van de schade tot nu toe en eventuele slachtoffers is er nog niet. En het Internationaal Atoomagentschap heeft weer activiteit waargenomen bij de belangrijkste kernreactor van Noord-Korea. Zo zou er weer koelwater geloosd worden. Het agentschap mag sinds 2009 van Pyongyang geen inspecties meer uitvoeren bij de kerncentrales in Noord-Korea. Het NOS-journaal. In Enschede is een incident geweest bij een gebouw van de woningcorporatie daar. Dus praat ik even over met Nicole van Voorst van de politie Oost-Nederland. Goedemiddag, mevrouw van Voorst. Goedemiddag. Wat is daar gebeurd? Nou, wij kregen rond 3:50 vannacht een melding binnen over een brandende auto. En toen de brandweer aan de politie ter plaatse kwam, bleek dat ook 2 andere auto's besmeurd waren. 1 van die auto's is ook zwaar beschadigd. En daarna stonden er leuzen op het pand van de woningstichting. Wat waren dat voor leuzen? Nou, dat was gericht op de woningstichting zelf. Mm-hmm. Wij onderzoeken wat precies de context is van het hele incident. U heeft nog geen idee? Nou, wij onderzoeken natuurlijk wat er precies is gebeurd. Vanuit de media wordt er ook een link gelegd naar een artikel die afgelopen week is verschenen in de media. Mm-hmm. Uiteraard nemen we dat ook mee in het onderzoek. Het artikel had te maken met 2 jonge vrouwen die het huis uit moesten, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. En daar is opstand of weerstand tegen in de stad. Kunt u daar iets over zeggen? Nee, wij beperken ons tot het onderzoek. Wij zijn vooral heel erg op zoek naar getuigen die misschien iets hebben gezien vannacht. In de buurt van het Eveningsweg. En misschien eventuele beelden hebben vanuit camera's of vanuit dashcams. Zodat wij het onderzoek verder kunnen doen. Dus er zijn al mogelijke verdachten op het spoor? Nou, we zijn druk bezig met het onderzoek. Dus daar kan ik op dit moment geen uitspraak. Nog even, wanneer was het artikel geplaatst? Hoe lang is dat geleden? Vorige week. En waren daar daarna gelijk al signalen van bedreiging, intimidatie of wat dan ook? Of is dit echt voor het eerst? Voor zover bij ons bekend is dit het eerste. Oké. Okay. Nou, we horen graag meer als er meer duidelijk is. Dank u wel voor nu, Nicole van Voorst van de politie Oost-Nederland. De Chinese en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben met elkaar gesproken over de situatie in Afghanistan. China wil samen met de Amerikanen werken aan meer stabiliteit, zegt correspondent Gadi van Pinksteren. Door economische hulp te geven, door te zorgen dat je ook zorgt dat het bestuur daar goed kan functioneren en de openbare diensten. En daarnaast moet het terrorisme ook bestreden worden en het geweld moet daar gestopt. En ook juist daarin is een rol voor de VS ook zeker weggelegd. Die mogen zich daar niet nu opeens aan onttrekken omdat ze er niet meer zijn. China hoopt zo te voorkomen dat het terrorisme de grens overgaat. Het weer nog. In de loop van de dag komt de zon er wat vaker bij. In het zuidoosten kan nog wel een buitje vallen. Bij een matige wind wordt het vanmiddag een graad of 21. Morgen iets meer zon en aan de temperatuur verandert niet veel. Hier is verkeersinformatie van de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Op de A20 richting Gouda staat file tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Breda is dicht. Omrijden kan via de Benelux-tunnel over de A4 en de A15. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. vrijeacademie.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. Wekelijks zetten we in de rubriek een goed stel, een muzikant en zijn of haar instrument in het zonnetje. En vandaag aandacht voor het oudste instrument van allemaal, de stem. En om precies te zijn, de stem van Francis van Broekhuizen. Maar eerst linkse samenwerking. De Nieuws BV. Dat is een kleine stap in de formatie, maar een grote stap voor links. De samenwerking tussen de fracties van PvdA en GroenLinks bij de formatieonderhandelingen. Zaterdag bespraken partijleiders Ploemen en Klaver hun ideeën erover met hun achterbannen. Ze willen maar niet geloven dat het ons menens was en dat het ons menens is. Dat we elkaar niet los gaan laten. Vorige week vrijdag hebben we samen met de Partij van de Arbeid verteld, wij gaan samen één onderhandelteam vormen. Door samen op te trekken wordt links juist sterker en brengen we onze idealen dichterbij. Na 35 jaar durf ik te zeggen dat ik in 86 de Partij van de Arbeid stemde. De verkering is aan, zou je zeggen? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Komt er ook verloving? We zijn ook al bij elkaar thuis geweest. In dat stadium is het wel zo'n beetje, ja. Onze liefde is intens, maar niet exclusief. En dat betekent... Ik dacht, dat moet GroenLinks eens aanspreken. Wat kunnen we van deze stap verwachten en gaat die wel ver genoeg? Ik ga het erover hebben met een warm voorstander van linkse liefde, oud PvdA-leider Job Cohen. Goedemiddag. Goedemiddag. De kalverliefde spatte er vanaf, hè? Ja, dat deed ze goed. Ja. 90% van de PvdA'ers die meestemden waren voor die samenwerking in de formatie. Noord-Koreaanse toestanden, zou je kunnen zeggen. Zeker in de PvdA, toch? Noord-Koreaans is 99, hè? Ja, dat is waar. Bijna Noord-Koreaans. Ja, ja. Hoorde u bij die 90%? Ja, daar hoorde ik bij. Ja. Heeft u alle moties keurig uitgezeten? Ik heb ze ook nog allemaal uitgezeten, ja, zeker. Ja. Thuis. Is het een historische stap wat u betreft of is het een klein stapje? Kijk, wat ik belangrijk vind is om ons te realiseren dat als je dat optelt bij elkaar wat we nou aan de zetels hebben, maar liefst 9 voor de PvdA en maar liefst, als ik goed weet, 6 van GroenLinks, dan hebben we er samen 17. Ja. Dus dat stelt ja, 9 en 8 is het. Nou, ja, kijk al, 9 en 8. Dat is nog steeds 17. Ja, ja. Dan is dat nog steeds ontzettend weinig. En waar het mij om gaat, is dat ik ontzettend graag wil dat sociale gedachtegoed, dat weer echt grondig vorm krijgt. Ja. Dus als je dat nou het perspectief is, dan is dit een kleine stap. Nou heeft u uw strategie voor de linkse fusie wel eens uit de doeken gedaan en met de woorden verzin gewoon een nieuwe naam en hupsakee. Ja. Gaat het niet snel genoeg nu, denk ik dan? Dit soort dingen gaat niet snel. En dat snap ik ook. Maar het, nogmaals wat ik zei, het gaat om het perspectief wat je moet hebben. En dat perspectief moet er één zijn waarbij iedereen die voor die sociale kant is, dat die zich realiseert dat alleen maar kan door behoorlijke samenwerking. Ja. Of dat moet uitmonden in een fusie, dat weet ik niet. Ik hoorde net tussen 11:30 en 12:00 hoorde ik Adrie Duivens. Ja, ik was daar. Ja, die was er niet zo voor, hè? Nee, maar die zei ook, het gaat mij niet ver genoeg. En we moeten ons niet ophangen als Partij van de Arbeid aan GroenLinks. Daar ben ik het mee eens. Nou, precies. Dus hij was niet, hij was op de lange termijn misschien voor, maar nog wat haken en ogen. Maar daar komen we straks nog even op terug. Maar goed, maar waar ik dus ook voor ben, en wat hij terecht ook zegt, is laten we nou ook kijken of de SP er ook bij betrekken. En een partij als de Partij voor de Dieren. En Bijeen. Ik snap allemaal dat die er zijn. Ze zien nu aankomen bij VVD en CDA. Jawel, nee, maar die interesseren mij op dit ogenblik niet verschrikkelijk. Nee, maar het gaat er nu om wat we zelf willen. Zeker, maar dit is natuurlijk wel een versterker van dit hele proces. Jawel, maar het gaat erom. Oké, er kunnen nou 2 dingen gebeuren. Of straks zeggen Groen, of wat is het, VVD en CDA, we willen ze niet. Ja. Nou, dan gaan we in de oppositie en dan gaan we met elkaar proberen om die linkerkant, om daar echt met elkaar vorm te geven. Ja, is dat zo? Want dit is voor dat de duur van de formatie, volgens mij. Jawel, maar zeker. Maar natuurlijk. Maar je gaat dit niet alleen maar doen voor de formatie. Het gaat om veel meer. Ja. En wat mij betreft, als ze nou niet in de regering komen of wel in de regering komen, die nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid, die moet aan dat proces gaan werken en ervoor gaan zorgen dat we die linkerkant, dat die weer stevig wordt. Want dat stelt natuurlijk veel te weinig voor. En zegt u nou eigenlijk ook van, want het zijn inderdaad 17 zetels opgeteld. Als de Tweede Kamer een pakje boter zou zijn, zou je er nog geen duik in slaan, zul maar zeggen. Zo is dat. Zeg je dan eigenlijk van, dan moet je meteen doorpakken. SP? Ja, wat mij betreft wel. Maar ik denk dat de SP daar nog niet helemaal rijp voor is. Oké, dus 9 zetels ook. Stel je voor, ze zijn nog steeds allemaal 26. Veel te weinig. Ja, veel te weinig. Partij voor de Dieren? Mag erbij van mij. Dan zit je op 32? Ja, zeker. En dan nog? Nou ja, wat dan klein nog spul? Dan is het altijd nog kleiner dan wat Diederik Samson had bij de vorige verkiezingen, 38. Ja. Maar waar het om gaat, is dat we weer een perspectief bieden. En dat kiezers dan denken van, ja, maar die kant moeten we op. En daar gaat het om. Het gaat er dus op dit ogenblik... Ik vind het leuk om allemaal dat te gaan tellen. Hmm. Maar het moet dus echt weer een stevig blok worden... waarvan mensen het gevoel hebben van... die kant moeten we op. Een sociaal Nederland. En dat vond ik ook heel goed. Ja, maar dan is het tellen toch wel degelijk belangrijk. Want als u een stevig blok wilt, ja, dan bent u daar toch nog niet. En je geeft er heel veel voor op, misschien. Nee, ik geef er niks voor op. We moeten een perspectief bieden in deze tijd. Waar willen we naartoe? En dat gaat niet van vandaag op morgen. En dus is het mooi als het zou lukken om nu in het kabinet te zitten... met de punten die Lilian Ploemen heel goed opzomde. Ik hoef het allemaal hier niet te herhalen. En meer voor onderwijs en goed voor de zorg. En de woningen moet dat allemaal weer goed gaan. En dan moeten ze een minimumloon... Zei ze allemaal netjes en zei ze... als we dat niet doen, dan zetten we de stoeltjes achteruit... en doen we niet meer mee. Ja. Maar dat zijn dus allemaal dingen die al die partijen aan de linkerkant willen. En we moeten weer een beetje, ja, haast Engels, een beetje Labour-achtig. Dat we die clubs, die ook onderling op allerlei puntjes... Gaat niet zo goed met Labour, hè? Gaat niet zo goed met Labour. Nee, het gaat nergens in Europa gaat het goed. En dus is het van belang om nog weer eens een keer je goed te realiseren. Wat wil je nou? Ja. Wat wil je bereiken in de maatschappij? Laten we eens kijken wat zo'n partij zou moeten willen bereiken. Want de vraag is natuurlijk, wat betekent samengaan? Ik neem alvast even de vlucht vooruit. Ja. Samengaan, samenwerken met GroenLinks voor die koers. Femke Halsema bijvoorbeeld, toen zij partijleider was, die zei nog... GroenLinks moet het liberalisme omarmen. Hè? Volgens haar zou de verzorgingsstaat of afhankelijkheid en inactiviteit... kweken. Dat klinkt niet sociaal-democratisch. Nee, dat is waar. Dat is ook alweer een tijd geleden. Zeker. Maar ze is een belangrijke vrouw in de partij. Absoluut. Ze heeft wel iets te zeggen daar. Een goede burgemeester, niks mis mee. Zeker. Ja, u heeft van alles verstand op deze vlakken. Maar denkt u dat GroenLinks daarin veranderd is? Ziet u de verandering? Zeker. En we hebben de laatste tijd toch in de gaten... dat neoliberalisme ons naast een hoop dingen die ons goed hebben gebracht... ook een hoop kwaad. En je ziet nu alweer dat zelfs aan die kant van D66 en de VVD gedacht wordt... goh, we hebben toch misschien die verzorgingsstaat iets te ver uitgekleed. Mm-hmm. Goh, we hebben toch misschien de overheid een beetje te klein gemaakt. Dus dat zijn allemaal dingen die weer de goede kant op gaan. Laten wij daar nou met die linkerkant het voortouw in nemen. Ja. En bedenken van wat willen we daar nou in? Ik ga toch nog even doorporren op de verschillen natuurlijk. GroenLinks, daar breken ze bijvoorbeeld een lans voor klimaat, milieu, dierenwelzijn. PvdA ook hoor, maar tuurlijk. In andere mate. PvdA-leider Ploemen. Niet in andere mate. Niet in andere mate. We gaan even kijken en luisteren naar Lilianne Ploemen. Ik wil ook mensen niet die... vier keer per week een gehaktballetje willen eten, belasten, weet je. Laat het dan... vier keer in de week dezelfde gehaktballetje eten? Het gaat om een gehaktballetje, lekker. Je snapt het punt, weet je. Waar komt nou die rekening terecht? Die boer moet een eerlijke prijs hebben. Mensen die gewoon af en toe een stukje vlees moeten eten... dat moet niet onbetaalbaar worden. En laten we nou het makkelijker maken om groente en fruit te eten... goedkoper te maken. Dat is volgens mij... Nou ja, dan moedig je mensen een beetje aan. Is het gehaktballetje, is het koteletje... Is het hamlapje nog wel veilig? Nou, dat vind ik ook de vraag. Maar zullen we ook nog even kijken. Het staat vast nu ook weer in het nieuws. Kijk even naar die orkaan die daar nou is. Kijk even naar alles wat er gebeurt. Dat klimaat is gewoon hartstikke belangrijk. We zullen daar wat mee moeten. En vanzelfsprekend zijn wat mij betreft de rijken die daar het meeste voor betalen. Maar ik sluit niet uit dat we echt onze levensstijl moeten veranderen. U bent het eigenlijk oneens met Lilianne Ploemen hier. Die zegt maar de arbeider in de straat moet hier niet de rekening voor krijgen. Die moet hier... verreweg het minste de rekening voor krijgen. Ja. En degene die het kunnen betalen, die moeten de rekening krijgen. Maar zo gaan dingen vaak niet, hè? Nee, dat is weer wat anders. Maar de vraag is, wat willen wij? Wat willen wij? En dan denk ik dat die toekomst met een klimaat wat echt op ons afkomt... daar zullen we het nodig aan moeten doen. Ja. Dat is niet leuk, maar het moet wel. Toch heb ik het gevoel, als ik dit zo zie... en ik weet het hoor, dit is maar een klein snippertje... maar ik denk, bij de SP... daar zijn ze meer, van het hamburgertje en het gehaktballetje. Dit klinkt eigenlijk veel meer in de lijn van wat de Ploemen hier zegt. Dat vast. En absoluut zullen we het daar ook met elkaar over moeten hebben. Maar ik denk dat ook bij de SP dat daar het gevoel voor klimaat... dat moet er komen. Dat kan niet anders. En leuk vind ik dat helemaal niet. Ik zou ook het liefst dat gehaktballetje blijven eten. Ik zou het ook lekker vinden om rustig in mijn auto te blijven crossen. Maar dat gaat niet. We zullen daar echt iets aan moeten doen. U heeft de auto de deur uitgenomen, begrijp ik. Nou, nog net niet, maar het scheelt niet veel. Okay. Ja. Toen hij partijleider was, heeft hij toen eigenlijk geprobeerd... om samenwerking op links, verregaande samenwerking op links... Ja, ik heb wel mijn best gedaan. Ik heb mijn best gedaan. En zoals u ongetwijfeld weet, is dat op een gegeven ogenblik... toen ik samen met Hans Spekman een interview had gegeven... waar ik ook een pleidooi heb gehouden voor de SP... toen heb ik daarvoor op mijn donder gekregen. Zo makkelijk is dat maar niet. Nee, het is ook helemaal niet. Nee, en bovendien, als je in Den Haag zit... dan is het helemaal, denk je, wat een enorme verschillen tussen die partijen. Ja. Cultuurverschillen, van hier tot Tokio. En doe je één stap daarbuiten. Bijvoorbeeld als je nou hier zit, en daar bent u vast mee eens... dan denk ik, jongens, kom op. Zullen we eens even samen gaan denken van... waar gaat het nou om? Dit maar klinkt eigenlijk als een man die spijt heeft en die zegt, ik had toen harder moeten trekken. Want als ik een stap terugneem, dan blijkt het veel makkelijker te zijn dan ik dacht. Nee, ik heb daar geen spijt van, want ik was gewoon de goede figuur daar niet voor. Dat is weer wat anders. Maar als het aan mij had gelegen, waren we in die tijd daar al verder mee gegaan. En bedoelt u ermee dat u niet goed lag in kringen van de SP? Of, Nee, ik ben gewoon niet zo'n ontzettend goede politicus. Ik ben een goede politieke bestuurder. Nou, u bent toch ook een bruggenbouwer? Als ik zeg bruggenbouwer, dan zie ik je op Cohen voor me. Ja, dat is ook heel goed. Maar je moet ook nog een aantal andere dingen doen. Daar was ik niet zo goed in. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Dat is ook de reden. Mm. En het is ook heel verstandig dat ik ermee opgehouden ben. Hè, en dat andere mensen dat doen. Maar dit perspectief, hè, dat perspectief van samen die sociale kant weer echt body geven, dat vind ik hartstikke belangrijk. Ja, En nogmaals, hè, die voorzitter, die nieuwe voorzitter van de partij die er moet komen. Nou, ik ben daar. Esther Mirjam Cent is wat mij betreft een hartstikke goede kandidaat daarvoor. Die ook zegt, hè, die zit in de Eerste Kamer. Ik werk hartstikke goed samen met GroenLinks en met de SP. Nou, die kant moeten we op. Ja, die is wat harder dan u dan misschien? Het gaat niet over harder. Het gaat erover of je dat spel... Ik probeer er een vinger achter te krijgen wat je dan nodig hebt. Je moet dat spel op een goede manier kunnen spelen. En daar was ik gewoon niet zo goed in. Dat weet u ook. Ja, dat is niet aan mij. Maar u zegt, het valt eigenlijk wel mee als je stap terug doet die cultuurverschillen. Maar toch, ook buiten Den Haag is het natuurlijk wel het idee van GroenLinks, beetje geitenbolle sok, hè? Een linnen tasje. Zeker. PvdA van oudsher misschien toch meer de checkrokende fabrieksarbeider. Nou, die zitten misschien nu bij de SP, maar u zegt van, het gaat eigenlijk prima samen. Nee, maar dat is ook zo. Ja. Dat is ook waar. Maar ik denk dat hun doelen helemaal niet ver uit elkaar liggen. Ook die PvdA'ers snappen dat... Maar het verschil is misschien wel dat de achterban van GroenLinks het allemaal prima kan betalen. Nou ja, maar goed, maar die zullen ook heel goed weten dat ze daar ook moeten gaan betalen als je dat soort dingen allemaal wil. Nou, tenzij de windmolens op Eiburg moeten komen, dan staan ze niet voor aan te dringen. Zeker, en dat is waar. En daar moet je dus ook flink met ze over praten. Zeggen, jongens, allemaal dat tegenaan. Zullen we nog even naar de formatie kijken? Want dat is uiteindelijk goed. De katalysator die dit allemaal in gang heeft gezet. Ja, dat is de vraag, hoor. Ik weet het niet of niet allang, maar dat weet ik gewoon niet. Want zo dicht zit ik er niet op. Maar het zou mij niet verbazen dat Partij van de Arbeid en GroenLinks allang met elkaar aan het praten waren. Die zitten ook als bij debatten dat ze de een het voor examen ook voor de andere doet. Het is nou een katalysator geworden, dat is waar. Maar of ze dat niet al deden, zou mij niet verbazen. Mm. En ik hoop, maar dat zou me verbazen, dat ze de SP en de Partij voor de Dieren en B1 daarin meenemen. Oh, en Denk ook nog? Misschien? Nou ja, daar zitten elementen van in wel. En andere elementen zeker niet. Dus dat is allemaal niet zo makkelijk. Nee. Ja. Nee. ChristenUnie dacht ik nog, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar daar zitten dus ook hele sociale elementen in. Zeker nog, in het restant van het CDA, daar zitten ook hele sociale elementen. Ja, dat is een heel klein restant tegenwoordig. Ja. Hoe dan ook, VVD en CDA, die wilden niet onderhandelen eigenlijk met PvdA en GroenLinks samen. Althans, apart samen. Nu dus één onderhandelingsteam. En de hoop is eigenlijk dat CDA en VVD zeggen, nou, dan gaan we toch maar akkoord. Maar die reageren tot nu toe lauw, zo zei VVD-prominent Henk Kamp gisteren. Dit bij Buitenhof. Ik denk dat er niet veel veranderd is. Het was al zo dat ze met z'n beiden optraden gezamenlijk bij de gesprekken met mevrouw Hamer en met de andere leiders. Dus dat was al zo. Een gezamenlijke fractie voor de nieuwe kabinetsperiode, daar hebben ze geen besluit over genomen. Daar gaan ze bekijken. Een fusie van de partijen is natuurlijk helemaal nog niet in beeld. Dus ik denk eigenlijk dat er gisteren weinig gebeurd is. Nou, Henk Kamp is niet onder de indruk, zullen we maar zeggen. Nee, hij had ook geen enkel overleg gehad met Rutte. Dit is spin, hè, wat we hier zien doen. Dacht het wel, hè? Ja. Snapt u de houding van CDA en VVD? Ja. Tuurlijk, die zitten daar niet op te wachten op iets. Want dan moeten ze een beetje ook dingen gaan doen waar ze niet zo onmiddellijk voor zijn. Ja. Gaat het er lukken? Weet ik niet. Pootjes stijf houden. Ik bedoel, er zijn een paar opties. Of ze gaan door en ze slagen er toch nog in met de ChristenUnie iets te doen. En als dat niet zo is, dan misschien een minderheidskabinet. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat laatste kabinet Rutte niet ontzettend veel tijd geef. Er komen een aantal enquêtes aan. Ik zal het toch wel lastig krijgen. Ja. Niet ja. makkelijk. Ja. Nee, u heeft zelf ook wel eens met Rutte om tafel gezeten. U kent hem een beetje. Denkt u dat hij zich blijft keren tegen een kabinet met GroenLinks en PvdA? Nou, het zou mij niet verbazen als hij dat doet. Ja. Want je hoort ook wel eens, nou, hij wil eigenlijk gewoon nog één kabinet. Dat wil record van Lubbers. Maar goed, hij heeft daar verschillende mogelijkheden voor. Maar ze hebben het zo krachtig gezegd, dus ik moet het nog zien. Maar terecht heeft Lilian Ploemen heeft ook een aantal dingen gezegd die ze absoluut wil. En daar ben ik het echt mee eens. Dan zou je kunnen zeggen, stel je voor dat Rutte zijn poot stijf houdt En het gaat op wonderbaarlijke manier toch over rechts. Dat zou kunnen. Nou ja, goed, de rekensommetjes zijn ingewikkeld met deze uitslag. En GroenLinks en PvdA die worden toch veroordeeld tot oppositie. Dan zou je kunnen denken, ja, door zo aan elkaar vast te houden heb je eigenlijk niemand de dienst bewezen. Nee, maar ze zouden elkaar nog veel minder een dienst hebben bewezen door als één van die beide partijen wel mee te gaan doen. Ja, is dat zo? Ja, absoluut. Dus als Lilianne Ploemen luistert, en dat doet ze, dat weet ik, dan zou je zeggen, laat je in ieder geval niet uit elkaar jagen. Nou, daar hoef ik helemaal niks over te zeggen, want dat doet ze. Dat is volstrekt duidelijk. Ja, alles is vloeibaar Nee, maar ook met dat congres gisteren of die partijraadsvergadering was daar volstrekt helder over. Nee. En ik ben het daarmee eens. Dat moet ook. En als ze dan in de oppositie komen, dan wordt dat niet makkelijk. Want dan zijn dit twee en misschien één van de 18 partijen. Dus kom er maar tussen. Dat wordt hartstikke ingewikkeld. Maar gebruik die tijd om dan echt die sociale kant van Nederland, om die opnieuw vorm te geven met zoveel mogelijk mensen. En dan ook de kiezers het idee te geven van, jongens, dat is de club. Daar moeten we het van hebben in de toekomst. Want dat is de beste manier om straks weer op 40 of 50 zetels te komen. Heeft u nog een naam in de mouw? U heeft er een paar jaar over na kunnen denken. Hupsakee. Prachtige einde van dit gesprek. Ja. Dank, Job Cohen. Graag gedaan. De Nieuws BV. De Jamaicaanse president Holness die spreekt van een groot verlies. Zijn land is een volksheld kwijt. Lee Scratch Perry overleed dit weekend. 85 jaar oud en van grote invloed op de lokale muziekcultuur, de reggae. Mede dankzij hem werd Bob Marley de legende die hij nog altijd is. Lee produceerde duizenden liedjes, ook van Bob. Hij creëerde ook voor een groot deel de dubmuziek, een mix van ska en reggae. Bob Marley die is er al 40 jaar niet meer en nu dus ook Lee Scratch Perry niet. Maar gelukkig hebben we de platen nog. Having a party. Hallo. This is a skeleton from outer space having a party. He gonna last all night. Hallo. This is the skeleton, Marcus Garvey, from outer space having a party. Hope you will be there. Have a good time. Punk your punk, drink your drink, wink your wink and think you think. Drunk your drunk and punk your punk. Funk your funk and drunk your drunk. But when you're drunk, don't drive. Having a party tonight. It's gonna last all night. Shotgun will be there, pop gun, jazz gun will be there. Drink your drink, drink your drink, wink your wink and think you think. Drink your drink and drunk your drunk. I say, funk your punk, funk your punk, your punk. Funk your funk and drunk your drunk. Bank managers will be there. Bank managers will be there. World Bank, Global Bank, International Bankers will be there. Drink your drink, wink your wink. Think you think and link your link. Drunk your junk, but if you're drunk, don't drive. That will save your life. Repentance. Just party. It will be a shotgun party, a popgun party all night. All right. Ganja will be there. Light your spliff, jump in the air. Smoke your skunk. Smoke your weed. Smoke your joint. from outer space with his Remington in his suitcase. Drink your drink and think your dink. Junk your junk and funk your funk. Shotgun party, a popcorn party. When you get drunk, don't you try. If you wish to stay alive, having a party tonight. Having a party all night. Having a party tonight. It gonna last until the broad light. Hij is er niet meer. Lee Scratch Perry, having a party. NPO Radio 1. Roelof de Vries. De Nieuws BV. Zometeen opera-zangeres Francis van Broekhuizen over haar warme band met haar stem. Want hoe fijn is het toch om lekker te zingen? Ja, er is één uitzondering en die luistert naar de naam Madame Edith uit Allo Allo. Edith, sing a few bars for this lady, would you? How would you like to be down by the Seine with me? Enough. Enough. Maar eerst. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken. Een hele goede middag, Ellen Dekwiets. Dankjewel, Roelof. Jij ook. Goedemiddag en goede maandag, lieve luisteraars. De formatie gaat momenteel trager dan een slak op GHB. En ik bleef me maar afvragen hoe dat nou toch kon. Totdat Mark Rutte afgelopen week werd gevraagd waarom het maar niet opschoot. Ik bedoel, hij was toch de hoofdrolspeler van de formatie? En Rutte kaatste terug dat er 17 miljoen hoofdrolspelers zijn en hij beende weg. Nou, bizarre reactie, maar eigenlijk begrijp ik dat soort paniekvoetbal wel. Want hoewel de VVD nog steeds de grootste partij is, is het voor onze demissionaire premier al lang game over. Ja, een deze maanden zal er vast wel een Rutte 4 komen, maar dat kabinet zal, net als het vorige, voortijdig vallen, aangezien er een aantal parlementaire enquêtes op de agenda staat, waardoor iedere coalitie met Mark Rutte sowieso ten dode is opgeschreven. Valt Rutte 4 niet door de enquête rond de gaswinning, dan wel door die over de toeslagenaffaire of de corona-aanpak. Want het zijn allemaal enquêtes die misstanden betreffen waarin Mark Rutte wel een hoofdrol speelde. Nou, na die val van Rutte 4 zullen bovendien de kaarten anders zijn geschud. Want tegen die tijd zijn er namelijk twee dingen gebeurd. Dit weekend werd bekend dat er half november een medicijn tegen corona op de markt komt. En in het meest optimistische scenario werkt het en vormt het samen met vaccins het slotakkoord van de COVID-crisis. Weg is Rutte's imago dan als de pandemiepremier. Weg is de welwillendheid van een electoraat dat vanwege een soort corona-Stockholm-syndroom toch maar op hem stemde. En tel daarbij op dat hij bij de volgende verkiezingen ook te kampen heeft met een soort Return of the Jedi, aangezien Pieter Omtzigt alweer in Den Haag rondloopt en dan makkelijk 20 zetels haalt, waarvan een aardig deel toch bij de VVD vandaan zal komen. En weet je, dit alles weet Rutte ook al lang. En hij is misschien qua beleid geen visionair. Hij kan wel vooruitkijken als het zijn eigen hachie betreft. En juist daarom doet hij niets, want het maakt toch niets meer uit. Rutte 4 zal komen en zal vallen. Misschien hoopt hij nog in de tussentijd het record voor de langstzittende premier te verbreken. Al vraag ik me af of dat zal tellen, aangezien Rutte een steeds groter deel daarvan demissionair doorbrengt. Zijn spel is uit. En dus houdt Rutte zich stil en is het hele land daarvan de dupe. Mark wil alleen de hoofdrol hebben als het in een heldenverhaal is. En laat laf verstek gaan als blijkt dat zijn daden geen kansen voor heroïek meer bieden, maar slechts nog voor tragedie. En in de tussentijd lacht hij zijn lachjes. En politiek commentator Joost Vullings noemde hem vorige maand nog de nationale klinieclown. Je bent even blij als Mark is geweest, maar het is daarna nog steeds een even groot probleem. Een maand later zou ik daar nog even verder in willen doorgaan. Mark Rutte is een klinieclown voor ziektes die hij zelf heeft veroorzaakt. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De Chinese overheid neemt de entertainmentwereld op de schop en vervolgt grote Chinese sterren. Ook fanclubs van die sterren die blijven niet buiten schot. Maar waarom? Manja Koetsen, sinoloog en China Social Trend Watcher. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben, kun je kort uitleggen wat er nu precies gaande is daar in de Chinese entertainmentwereld? Ja, je kan het beschrijven als een enorme aardbeving binnen die Chinese entertainmentwereld, met enkele grote sterren en de grootste online fanclubs van het Chinese internet die weggevaagd zijn de afgelopen dagen. En waar heeft dat precies mee te maken? Wat hebben ze volgens de overheid daar verkeerd gedaan? Ja, het is tweeledig. Het heeft aan de ene kant te maken met wat de overheid beschrijft als een giftige fancultuur. Fans die veel te loyaal zijn en veel te ver gaan voor hun idolen. En aan de andere kant heeft het te maken met Chinese celebrities die zich eigenlijk de koning te rijk wanen in China en denken dat ze van alles kunnen doen omdat ze 3 ton per dag verdienen met hun films. En dat wordt nu aan banden gelegd. De Chinese overheid wil dat Chinese artiesten, acteurs, zangers, dat die echt het goede voorbeeld geven aan het volk. En dat zie je nu. Dit is een heel duidelijk signaal wat ze afgeven. Want het goede voorbeeld is dan een bescheiden levensstijl? Vat ik het zo goed samen? Ja, het gaat verder dan een bescheiden levensstijl. Eerder dit jaar heeft de Chinese overheid ook opgeroepen dat artiesten echt de liefde voor het moederland moeten uiten. Echt heel patriotistisch ook moeten zijn. Mm-hmm. Dus dat is het ene anders uiterste. Maar wat je nu ziet is dat heel veel celebrities zoals Vicky Zhao is dat, een Chinese actrice. Laten we er maar de Angelina Jolie van China noemen. Die heeft zich blijkbaar bezig gehouden met bepaalde loesje praktijken. En zij is nu een van de artiesten die het doelwit is geworden van de Chinese autoriteiten. Maar loesje praktijken, want die zijn voor niemand leuk, of in de ogen van de overheid? Nou, ik zal een voorbeeld geven van een andere actrice die ook dit weekend doelwit werd van de autoriteiten. Zij moet nu 38 miljoen euro terugbetalen aan belastingonderduiking. Dus mag je zelf bepalen, maar 38 miljoen euro aan belastingonderduiking, dan heb je het natuurlijk niet over iets kleins. Nee. Dat is inderdaad gewoon strafrechtelijke vervolging. Wat hangt andere sterren nog boven het hoofd, ook qua socials en dergelijke? Ja, ik denk dat dit pas het begin van de storm is. Wat heel duidelijk is nu onder Xi Jinping is dat de populaire cultuur, de entertainmentindustrie, dat eigenlijk het nieuwe strijdtoneel is van de ideologie van de partij. Dus je kan verwachten dat er nog heel veel komt. Dat artiesten gewoon gecontroleerd gaan worden door de overheid op hun gedrag, op hun praktijken, hun zaken, hoe ze zich uiten. De paar artiesten die nu gevallen zijn, ja, ik denk dat dat pas het begin is. Ja, fanclubs, zei ik net al even, worden ook aangepakt. Ja. Waarom worden ook zij getroffen? Zal ik heel even uitleggen wat de afgelopen maand is gebeurd. Een bekende Chinese artiest, Chris Wu, die is opgepakt omdat hij werd beschuldigd van verkrachting. Hij zit ook nog steeds vast. En wat daar gebeurde is dat buiten het politiebureau in Beijing duizenden fans zich verzamelden en dat het bijna een soort van demonstratie werd. Nou, dat is iets wat de Chinese overheid echt niet wil. Sociale stabiliteit gaat voor alles. En ik denk dat die arrestatie van Chris Wu en hoe die online fans die online fangroepen daarop hebben gereageerd, dat hier ook mee te maken heeft. Ja. Omdat je eigenlijk ziet hoe invloedrijk die Chinese sterren zijn en hoe die fans zich ook kunnen verenigen. Ja, want het gaat dus in sommige gevallen misschien niet alom best wel serieuze aantijgingen ook, zou je kunnen zeggen, waarvan het misschien wat terecht is dat ze worden aangepakt. Maar die fanclubs die zien ze daar misschien als een bedreiging, omdat de enige ideologie die je mag aanhangen de Chinese staatscultus is. Ja. En je zou zeggen, er is natuurlijk in China al zoveel controle op de media, op allerlei soorten van uitingen. Eigenlijk was die entertainmentindustrie nou het laatste stukje waar mensen online zich redelijk vrij konden bewegen. En ja, ook dat laatste stukje van het internet in China, dat gaat nu ook streng gereguleerd worden. Ja. Hoe reageren de Chinese burgers op dit fenomeen? Ja, het is heel tweeledig wat je ziet. Het is wel de hele tijd trending op de Chinese social media. Wat je aan de ene kant ziet is dat mensen heel erg verbolgen zijn, dat hun favoriete artiesten en hun favoriete soapseries van de een op andere dag offline gehaald worden. En aan de andere kant zie je dat mensen ook wel blij zijn dat Chinese beroemdheden nu eindelijk ook eens aangepakt worden. Omdat men vaak het idee had dat zij een leven konden leiden waarbij drugs en allerlei loesje zaakjes, dat het prostitutie, dat het allemaal maar mocht. En nu is heel duidelijk dat, ja, dat dat ook niet mag. Dat zij het goede voorbeeld moeten geven. Dus ja, dubbele reactie. Dat het ook maar gewone Chinese burger zijn dan. Een gewone Chinese burger, maar dan met 85 miljoen volgers op je social media. Dus heel veel invloed. Denk je dat ze eigenlijk dat ze gaan vluchten? Dat ze zeggen, nou, ik ga eens een landje verderop me vestigen. Ik geloof het wel hier. Ja, nou, er wordt nu gezegd van Vicky Zhao, dus laten we zeggen de Chinese Angelina Jolie, dat zij gevlucht is naar Frankrijk. Daar heeft zij ook een landgoed. Maar het is vandaag nog niet bevestigd of dat ook waar is, dat ze in Frankrijk inmiddels gewoon al aan de wijn zit. Dus het zou mij benieuwen. Dank voor de duiding. Manja Koetsen, sinoloog en China's social trend watcher. Ik had ook echt een soort liefde op het eerste gezicht toen ik de harp voor het eerst zag. Je gaat tegen praten en je gaat de domste dingen denken. En toen lag dat instrument daar zo. En toen vroeg ik aan Tom Berkel van, wat is dat? Oh, dat is het instrument van Toets Tielemans. Het was een soort bliksemschicht bij heldere hemel. En ik wist dat ik dat de rest van mijn leven wou doen. In onze serie Een Goed Stel bezingen muzikanten de liefde voor hun instrument. Vandaag vrij letterlijk, want bij mij te gast is operazangeres Francis van Broekhuizen. De stem is natuurlijk net zo goed een instrument als een gitaar of een saxofoon. En zeker als je er zo eentje hebt als Francis. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Jij vindt eigenlijk dat we deze serie hadden moeten beginnen met die stem, geloof ik. Ja, ik werd door jullie gemaild en toen zei ik gelijk bij het voorgesprek, waarom zijn jullie niet begonnen met de stem? Het eerste instrument wat in ons zit eigenlijk, waarmee je geluid maakt. Maar goed, laten we eerlijk zijn, niet iedereen, bij niet iedereen is dat instrument even goed natuurlijk. Nee, dat is ook wel weer waar. Ja, maar we hebben er allemaal, nou ook niet trouwens, er zijn ook mensen die het niet hebben, maar de meeste mensen hebben een stem. Ja. Dat kun je over piano dan weer niet zeggen. Nee, dat is een duur ding, ja. Wat voor stem heb jij? Hoe zou je hem zelf omschrijven? Ik heb een stemvak, dat heeft echt een naam. En daar moeten mensen bij mij altijd erg om lachen als ik zeg dat ik een dramatische sopraan ben. O jee, ja. Ja, dat betekent dat je een bepaald type stem hebt die bepaalde rollen kan zingen. In het gewone gebruik zou je zeggen, Francis is een sopraan met een donkere klankkleur. En dat dramatische, daar ga ik dat toch even op door, dat snap je. Heeft dat dan ook invloed op de rollen? Dat het altijd een beetje... Er zijn altijd dramatische vrouwen. Ja, ja. Die snel doodgaan of boze oude dames of Tosca die zich van de Engelenburg afwerpt. En dan moet je hoog en hard kunnen zingen. Hoog en hard. Ja, dus volume en kracht is erg van belang bij die stemmen. En is dat snel doodgaan een voordeel? Dat je denkt, nou, dan zit ik lekker om 9 uur weer in de auto. Die dramatische rollen, die zingen vaak ook lange opera's. In Wagner heb je veel dramatische partijen, zoals Brunhilde of Isolde in Tristan en Isolde. En dan sta je 5 uur op het toneel. Die heb ik trouwens nog nooit gezongen, hoor. Maar Eva Maria Westbroek is ook een dramatische sopraan. En die zingt dat soort partijen bijvoorbeeld. 5 uur. Dat zijn lange avonden. Ja. Heb jij, je hebt al een beetje warm gezongen. Ik hoorde al wat. Ik ga altijd weer gelijk roggelen. Want ja, dat snap ik. Het is een levend instrument natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Wat wil je van me horen? Nou, een stukje bezig, hè? Nee. Een stukje BZN. Een stukje dramatisch. La la la la la la. Is dat BZN? Ja, Mon Amour. Mon Amour, verrek. Dat was ze. Ja, helemaal gelijk. Nee, even dat de mensen thuis horen wat de dramatische sopraan is. Nou ja, een grote aria is bijvoorbeeld uit Tosca, dat is een grote aria. Nou zing ik het al redelijk fors, het mag eigenlijk zachter beginnen. En aan het eind zingt zij dan, oh Scarpia, ik zie je voor de hel. Dat gaat, moet ik dat even voordoen? Tuurlijk, ja. Oh Scarpia, avanti adi. Uh, Het is niet de goede toonhoogte, want ik heb absoluut geen gehoor. Dat betekent dat ik nooit precies weet waar ik zit. Want dan heb ik een piano voor. Oh, echt? Ja, die heb ik niet voor je. Maar ik vond het al heel indrukwekkend. Als je het niet had gezegd, was me niet opgevallen. Oh, nee, maar even voor de muzici thuis. Die denken ze zitten in de hele verkeerde toonsoort. Wat is in godsnaam aan doen? Ja, wat doet ze? Ja. Is een operastem nou heel anders dan een popstem of een jazzstem? Of, nou, als je het ene kunt, kun je het andere ook. Nou, dat is niet helemaal waar. Je hebt een bepaald talent voor bepaalde muziek. En ik heb wel echt talent voor opera gekregen. Mm-hmm. Dat is iets wat je meekrijgt. Daar kan je in die zin niks aan doen. Daar moet je achter zien te komen. En natuurlijk kan je wel door goede techniek een heleboel stijlen zingen. Mm-hmm. Dus er zijn ook wel opera mensen die jazz zingen. Of ik geloof Anne-Sophie van Otter heeft ook allerlei popmuziek opgenomen. Maar dan moet je ook wel echt gevoel hebben voor die muziek. Dus moet je veel in die muziek zitten. Wil je dat echt goed kunnen doen? Ja. Ik merk nu dat ik in de musical zing ik gewoon met mijn operastem. Ik sta nu in een musical, The Sound of Music. Maar ik zing met mijn technische, klassieke stem. En dat past dan ook wel bij die rol. En dan hoor ik bij mijn musical-collega's wel echt ook andere techniek. Ja, ja, ja, en dat is wel heel leuk. Want je hebt dus zoveel verschillende manieren om met je stem eigenlijk uitdrukking te geven aan de muziek. Ik als leek denk dan... en als het niet zo is, dan moet je gewoon zeggen... je hebt ongelijk, de Vries. Het lijkt mij simpeler om als opera-zanger of zangeres jazz te zingen dan andersom. Omdat opera klinkt dan zo ingewikkeld. Ja, daar heb ik een podcast over gemaakt bij Radio 4... over kunnen klassieke zangers ook jazz of pop zingen. En wij kwamen erop uit dat dat nog niet eens zo makkelijk is. Omdat... bepaalde swing of een bepaalde timing... die in jazz heel gewoon is en wat ook heel knap is... Mm-hmm. Dat is niet zomaar te doen of na te doen. En wij hebben in klassieke muziek hebben wij veel meer een gebonden kunst. Wij zitten vast aan de bladmuziek en aan de muziek... hoe de componist dat heeft bedacht. Ja. Wat soms ook... Dat is heel moeilijk ook, hoor. Denk jij ook wel eens flikker op Schubert? Ik ga het anders. Nee, dat denk ik nooit. Ik denk nooit flikker op Schubert. Ik denk wel heel vaak aan dat je wel vrijer mag zijn dan we soms misschien denken. Mm-hmm. Of dat je kan andere interpretaties proberen. We moeten, en dat merken we nu ook al, merk ik wel meer... dat klassieke muzici veel vrijer gaan worden. Dat er niet één... vaststaande interpretatie hoeft te zijn. De echte puristen verdwijnen misschien ook een beetje. Vroeger was het streng, hè, denk ik. Ja, er zijn nog wat oude rotten in het vak... die vaak bij de heer Witteman aan tafel komen... die nog een beetje dat voorstaan. Maar gelukkig gaan we allemaal wel meer begrijpen... dat al die uitingen van zingen net zo... Ja, het is allemaal even goed en het heeft zijn eigen moeilijkheid. En het is, ik zou het niet tegen elkaar willen afzetten. Ja. Dat is het eigenlijk. Zullen we nog even gaan luisteren naar jouw operastem in concert? Oh, ja. Zie je hier met een nonnenkapje? Ja, altijd. Ik ben altijd maar een non. Ik wou zeggen, dit is niet de Sound of Music. Dit is niet de Sound of Music. Nee. Dit is Suor Angelica van Puccini, mijn lievelingscomponist. En nu ben ik weer een... Ik ben al maar een non, hè? Want ik ben heel goed in habijt, Roelof. Mijn volgende Gokzaar Sister Act geweest. Hè? Maar nou, daar zou ik ook wel eens... Daar wil ik ook die moeder overste in doen. Ja. Want die hoeft niet zoveel te zingen. Kun je ze allemaal afstrepen. Hoe heb je jouw stem gevonden en waar? Wanneer, weet je, zegt ik heb het meegekregen of past bij mij. Wanneer weet je dat? Ik was 15. Ik hoorde de aria van de Koningin van de Nacht... met die hele hoge tonen. Ja, jij was echt de slimste mens. Hè? Jij hebt het gewonnen. Ik wel, jij wel. Maar toen hoorde ik dat toen ik 15 was. Mijn vader zong altijd al. En toen ik dat hoorde, dacht ik... wat apart dat een stem zo hoog kan zingen. Het klonk eigenlijk als een instrument. En dat wilde ik nadoen. Dus ik heb steeds met de cd geprobeerd mee te zingen. Ik imiteerde dat. En toen kwam ik erachter dat ik ook dat vibrato op mijn stem had. Dat... Dat zo een beetje beweegt. En dat is wel klassieker. En dat ben ik toen gaan ontwikkelen en zangles gaan nemen. En dat is steeds gekker geworden. En zeker toen Maria Callas in beeld kwam... toen werd ik zo bevangen door die prachtige muziek allemaal. En door de stem ook. Dat ik nooit meer ervan los ben gekomen. Het schijnt dat het motto bij jullie thuis vroeger was... bij twijfel hard zingen. Ja, dat hing bij mijn vader op het zangkoor... tegen het orgel aan in de Beeklaan in Den Haag. Ja. En het is altijd lekker gewoon voluit gaan. Ik maak een podcast met Marcel van Roosmalen en Noortje Veldhuis, de Krokante Lees. Maar daar probeer ik ook wel eens iets met, ja, met harde stemmen. Even kijken. Gebruik ik mijn stem hier goed? Ja, eigenlijk wel, want volgens mij zet je heel goed je adem eronder. Ja, zeker. Nee, alles vanuit middenriff. Ja, dat doe je dus heel goed. Dus waarschijnlijk had je geen last van je keel. Nee, zeker niet. Nee, nou, dan ga je al. Dat maar is het. Ik kan natuurlijk niet zo hard zingen als jij, want jij kunt serieus hard zingen. Ja. We gaan hier een levensgevaarlijk experiment doen zo meteen. Hoeveel decibel kun jij halen? Daar heeft wel eens een meneer bij me gezeten in een concert. En die kwam met een decibelmeter en die zei... weet u wel dat u 110 decibel, 112 was het ongeveer... maar die zat echt vlak bij me. En ik ben in Paradiso, hebben ze ook op een gegeven moment... moest ik ook zingen, hebben ze ook wel eens iets weggeschoven. En dat zeiden, we mogen eigenlijk Francis hier niet hebben. Want Paradiso heeft de vergunning kwijt nu. Ja, zo dat. Dus dat was wel geestig. Dus ik koketeer er altijd een beetje mee. Ja, maar, snap ik. Want 112 decibel is een 100 red ik makkelijk. Het is een straaljager, toch? 112 decibel. Nee, dat is 120. Het is cumulatief, hè? Ja, het is... Okay. Ja, dat maar het is... Nee, net maar het zijn ook geen kwekkende eenden. Het is wel harder dan dat. Nee, eigenlijk... als je de hele tijd naast me staat, dan zou de Arbo langs kunnen. Moet ik weg? Want ik heb wel. Je hoeft niet weg. Ik ga het proberen, maar ik moet het met. Doe jij maar dat op. Ik heb bescherming. Ik heb van. Ja, en van voor die de mensen thuis. Dingetjes, noem ik het maar ik moet het even opbouwen, want ik heb het hele weekend natuurlijk in de Sound of Music gestaan, dus ik moet het even met een klein toonladdertje doen, want om zo gelijk te zingen is dan weer slecht voor mijn stem. Ja. Het is net een instrument. Hè? Dus, okay. Pak jij het toonladdertje, doe ik de ding op. Ik ga het even proberen, hoor. Ja. Oh, je hoort niks meer. Jawel, nou, dat hoorde ik wel, hoor. Ja, ik hoor een piep. Je hebt een piepje. Nee, maar hoe was het wel redelijk hard dichtbij? Ik vond het wel hard, maar ik had die kleppen op. Doe nog eens de doeken bijzonder. Ah. Ja. De metertjes slaan wel uit, uit. Ja, en ik heb bij Omroep West zo ooit een box opgeblazen. Ja. Doe jij dit thuis ook? Ik studeer wel thuis, maar de buren weten ervan. Zeg, hoe woon jij? Ja. En ik weet wel dat mijn vrouw wel eens thuis komt. Geef ik les aan een andere student die ook heel hard kan zingen. En dan hoort ze me al bij de ingang van het hofje. Ja. hoe hou jij de boel gesmeerd? Eigenlijk door altijd te zingen. En altijd toch ook goed te studeren. En zangoefeningen te doen. Stomen, bubbelen, wat alle zangers doen. Mm-hmm. Goed slapen, netjes eten. Oh, dat bubbelen, dat deed Willem en Veenhoven altijd voor de uitzending hier. Ja, bubbelen, dat is een soort massage. Met een rietje zit je dan in water te blazen. En gewoon eigenlijk goed zingen. En klassieke zangtechniek is wel de basis... eigenlijk voor echt een goed stemgebruik. Dus ik zou mensen die graag willen zingen... altijd zeggen... Neem toch zangles, want het is toch net zoals een instrument. Ja. Je moet het goed behandelen. Ja. Ik zit ineens te denken, die lockdowns... was alleen maar thuis zingen natuurlijk voor jou. Daar heb ik toen al die vlogjes gemaakt. Heb ik elke dag een lied voor de mensen thuis gezongen. En dat hield mij op peil. Maar ik moet zeggen, toen ik begon bij The Sound of Music... waar ik nu weer echt heel veel voorstellingen in een week doe... moest ik echt weer even wennen. Want het is toch topsport. Ja, ja. En nu merk ik het dat ik weer erin ben gekomen. Maar het kostte in het begin toch wel even moeite... om weer elke dag zo volledig aan de slag te zijn. Ja. De vlogjes tijdens de corona hebben we even een vlogje. Ja, lieve mensen. Het begon net heel hard te regenen. En ik had ineens zin om weer een mooie aria op te nemen. Ineens was ik boven aan het stofzuigen. Toen dacht ik, nou, misschien is het wel weer leuk om even een mooi lied op te nemen. En ik dacht, ik heb deze wel al een paar keer opgenomen. Ja, we zien hier in beeld twee Francissen. Ik vind monteren in zo'n filmprogramma ook heel leuk. En dan denk ik, waarom zing ik niet een duet? En dan zing ik gewoon die twee partijen... en dan monteer ik het zo dat het een duet wordt. We trekken alle effectjes meteen even uit de kast. Ja, joh, dat is toch leuk, want wat moet je anders? Hartstikke goed. Heb je hier ook mensen mee aan het zingen gekregen? Ik heb heel veel mensen daar veel plezier mee gedaan van... ik kreeg allemaal mailtjes van mensen van we zitten elke dag te wachten in die lockdown. En ik heb er zelfs een cd door kunnen maken in eigen beheer. Omdat een heleboel mensen zeiden, kunnen we niet een cd van je kopen? Dus ik heb vorig jaar in die lockdown toch wel weer heel veel leuke dingen daardoor kunnen ondernemen. Je loopt binnen door de... Door de... Nou, nee, loop binnen maar... is misschien een beetje een groot woord. Maar ik probeer wel altijd creatieve oplossingen te vinden in tijden van nood. Ja. Wat is nou, want we hadden het over hoe je hem goed houdt, de stem. Wat is nou het meest funeste dat ik kan doen als ik hem binnen een dag naar de galmiezen wil helpen? Dan moet je naar een groot café gaan waar het hol is en iedereen veel praat. En daar moet je dan gaan praten en er overheen willen komen. En dan ben je je stem binnen een half uur kwijt. Dat doe jij dus ook gewoon niet? Nou, ik vind een druk café vind ik niet prettig om in te zitten. Omdat je dan altijd... Want je gaat toch dan niet de hele tijd gesteund praten. Nee, dus praat Francis is die zegt nooit wat. En ik praat heel veel. Ja, daarom. En dan is dat eigenlijk niet handig. Praten is eigenlijk slechter dan zingen. Dus hoe ik het volhou, mag Joost weten. Want ik praat me helemaal gek. Maar... Heb je het ook wel eens dat het even een dagje niet lukt? Als een wielrenner wel een slechte benen? Of je zegt, de stem is er, het is het even niet? Ja, en dan zeg je ook, nou, vandaag ben ik niet goed gedisponeerd. Vrouwen hebben ook last van hormonen. Wat meer misschien nog dan mannen. Mm-hmm. De maandstonden, om het maar netjes te zeggen, hebben ook altijd invloed. Vroeger in Duitsland kreeg je dan ook vrij bij het operahuis. Maar bij de Sound of Music... Dan gaan we gewoon stug door... Want de show must go on, Wanneer moet je weer? Woensdag sta ik alweer lekker in Carré. En dan speel ik deze week 8 voorstellingen. Ja, niet te geloven. Maar ik vind het superleuk, superleuk. Goed. Fijn dat je er was. Dank je wel, Roelof. Francis van Broekhuizen. De Nieuws BV. Iedere dag draaien we een plaatje voor een Paralympische sporter. Vandaag een verzoeknummer van parazwemmer Chantal Zijderveld. Ze won al 3 medailles op deze Spelen. 2 keer zilver, 1 keer goud. En ze moet nog 2 keer zwemmen. Dit is haar verzoeknummer. Shepherd, Coming Home. Too fast, trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. I'm coming home tonight. Meet me in the valley where the kids collide into the running round and round and round, and I got nothing left. There's nothing like a sunset skyline to let you know you're almost home. Coming home tonight. I know you're ready for the stars to fly into the morning. Oh my God, my town. Het is nu echt zo'n nummer waar je bij de NOS heerlijke sportcompilaties op kunt maken. Shepherd coming home voor Chantal Zijderveld, de koningin van het para-zwemmen. Ze heeft dus al 3 medailles op zak deze Spelen. Zilver op de 50 meter vrij en goud op de 100 meter schoolslag. En er liggen er nog 2 in het verschiet, wellicht. Tot zover het eerste uur van de Nieuws BV. Op NPO Radio 1 gaan we zo nog even door na het NOS Journaal van 1 uur. Eén uur. NPO Radio 1 met Roelof de Vries. Alles wat je wilde weten over Motown en meer. Dat is in het kort de inhoud van de documentaire Hitsville. Elvin Lewis die keek er alvast naar en hij praat me zo bij. Nu eerst de vaccinatiegraad. Die loopt nog steeds op in het NOS Journaal nu met Katrien Straatman. Elke week melden zich nog altijd 10.000 mensen voor een eerste prik tegen corona, zegt demissionair minister De Jonge. Dat is volgens hem mede te danken aan een gerichte campagne, bijvoorbeeld met prikbussen. Politiek verslaggever Roel Bolsjes vroeg de minister hoe dat loopt. Heel goed, heel intensief eigenlijk. In iedere GGD-regio gebeurt dat. Wat we weten is dat met name jongeren tussen de 18 en de 35 eigenlijk onvoldoende gevaccineerd zijn. Tussen de 12 en de 17 ook. Nou, richting onderwijsinstellingen, richting het voortgezet onderwijs, zeker ook richting het hoger onderwijs en het mbo, vinden allerlei gerichte acties plaats. Juist ook in deze introductieweek. U ziet die aantallen toenemen. Ja, dat is heel interessant. Sowieso onder jongeren lopen die aantallen op. Maar wat we eigenlijk zien is dat onder alle leeftijden nog steeds het aantal eerste prikken toeneemt. Het aantal eerste prikken in de afgelopen week was nog steeds zo'n 80.000. Nou, dat is toch een vaccinatiegraadverhoging van zo'n 0,5% zeg maar, per week nog. Dus hoewel we al een hele hoge vaccinatieopkomst hebben in Nederland, van zo'n 85% onder 18-plussers, is er echt nog steeds mogelijkheid om dat nog verder te verhogen. En het is ook belangrijk, want we weten dat de mensen in de ziekenhuizen grosso modo ongevaccineerde mensen zijn. Het vaccin werkt geweldig goed tegen ziekenhuisopname. Dat blijft ook zo. Ook al is die Delta-variant besmettelijker. Tegen ziekenhuisopnames beschermt dat vaccin geweldig goed. We weten dat we een hele hoge vaccinatiegraad hebben. Maar we weten ook dat er nog een kleine 2 miljoen mensen niet geïmmuniseerd zijn. Dus die hebben het vaccin niet gehad. Die hebben ook zelf de infectie nog niet doorgemaakt, waardoor ze niet beschermd zijn. En dat betekent eigenlijk dat dat ons grote risico is voor dit najaar. En daarom, ja, gaan we iedere dag op pad om die vaccinatiegraad verder te verhogen. De GGD's doen werkelijk alles wat er in hun vermogen ligt, in samenwerking met onderwijsinstellingen, in samenwerking met iedereen die maar wil helpen. Want die vaccinatiegraad moet en kan nog verder omhoog. Dat was demissionair minister De Jonge. Morgen verhuizen de eerste Afghaanse vluchtelingen die nu in een militaire kazerne in Harskamp zitten naar Heumensoord. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers worden ze vergezeld door mensen die in een gebouw van de Koninklijke Marine in Amsterdam waren opgevangen. In Heumensoord, vlakbij Nijmegen, is in eerste instantie plaats voor 400 mensen. 450 mensen moet ik zeggen. Dat moet worden uitgebreid naar 1000. Alleen Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, die krijgen zeker asiel. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken gaat zo snel mogelijk naar Qatar, Pakistan en Turkije toe. Zaterdag was al bekend dat ze naar de regio zou gaan, maar toen werden nog geen landen genoemd. Doel van haar reis is om evacuaties van Nederlanders en anderen uit Kabul weer mogelijk te maken. Naar schatting honderden Nederlanders en honderden Afghanen die met Nederland hebben samengewerkt, willen Afghanistan nog wel uit, maar kunnen dat nu niet. En daarom moet nu volgens Kaag worden gewerkt aan plan B. Maar er valt meer te bespreken, zegt Kaag. Er komen ook vragen bij, waar gaan we de ambassade tijdelijk herplaatsen? Welk land? Met wie gaan we in gesprek? Hoe doen we dat vanuit de internationale gemeenschap? En natuurlijk de verklaring die onlangs is afgegeven door 100 landen. Nederland heeft die ook mede ondertekend. Over hoe we de Taliban op hun woorden en daden gaan afrekenen. In Dierenpark Amersfoort is een wolf ontsnapt uit zijn verblijf. Bezoekers worden daarom opgeroepen om een binnenruimte op te zoeken. Het dier loopt ergens achter in het park en medewerkers proberen de wolf nu te vangen. Ga ik even over praten met Eddy Bakker, dat is een van de bezoekers daar. Die is nu in de lijn. Meneer Bakker, waar bent u? Bent u veilig? Hallo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik ben veilig. We zijn allemaal keurig netjes naar binnen geloodst. De mensen op het park zijn allemaal keurig naar binnen geloodst. Was er paniek? Nee, de mensen deden er allemaal wel een beetje lacherig over. Lastig, zegt u? Nee, de mensen deden er allemaal lacherig over. Oh, lacherig. Oh, ja. Ja, en op een gegeven moment is het heel gemoedelijk. Zijn we met z'n allen naar binnen gegaan. En Nou, dan staan we allemaal te wachten tot de wolf weer gevangen wordt. Ja, maar hoe kreeg u te horen dat er een wolf was ontsnapt? Ja, er waren verschillende mensen die waren daar in de buurt geweest. En die hadden gezien dat hij over het hek was gesprongen. Ja. En uiteindelijk, toen werd het alarm geslagen. Dat hoorde je dan in de dierentuin. En de medewerkers hebben ons gewoon keurig netjes zonder naar binnen begeleid. En dan zou het tijd verder gegaan. En nu proberen ze hem te vangen? Nu zijn ze bezig om hem te vangen. Het schijnt dat hij ergens achter in het park loopt. Dus ze zijn al in de buurt, dus moeten ze hem lokken. En dan kunnen ze meenemen weer, denk ik. Zo te horen, bent u niet zo bang geweest? Nee hoor, nee. Oké. Okay. Nee. Het is erger als er een leeuw losloopt op het terrein. Ja, dat is waar. Kan altijd erger. Nou, goed. Dank u wel. Ik zat te geten, dus... Dank u wel even dat u aan de lijn wilde komen. Eddie Bakker vanuit het Dierenpark Amersfoort. In Rotterdam heeft de politie invallen gedaan op zoek naar verdachten en wapens die verband houden met beschietingen in het stadsdeel Feyenoord. Daar zijn in de afgelopen maanden zeker 13 schietpartijen geweest. In Enschede is een gebouw van een woningcorporatie beklad. Ook zijn 2 auto's van die corporatie in brand gestoken. De leuzen op het gebouw verwijzen mogelijk naar een artikel uit de Tubantia over 2 zussen die hun huis uit moeten nadat hun moeder was overleden. Het Internationaal Atoomagentschap denkt dat de belangrijkste kernreactor van Noord-Korea weer is opgestart. De nucleaire waakhond mag sinds 2009 van Pyongyang geen inspecties meer uitvoeren bij de kernreactoren in Noord-Korea. En op de Paralympische Spelen in Tokio heeft zwemmer Rogier Dorsman op de 200 meter wissel goud behaald. Dit is al de 2e medaille voor Dorsman op deze Spelen. Het NOS-journaal. Sinds vanochtend dient in De Bunker in Amsterdam-Osdorp de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces Eris genaamd. In totaal staan 21 verdachten terecht, onder wie een aantal leden van motorclub Calowago. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij de rechtszaak. Matthijs, 21 verdachten, hoe gaat dat eraan toe? Ja, dat is een hele volle bak. Ik heb het nog nooit zo vol gezien hier in De Bunker. 19 verdachten moesten hier vandaag voor de rechter verschijnen voor deze zitting. Ik tel daarbij op even zoveel advocaten. In ieder geval spatschermen ertussen, dat wel. 4 officieren van justitie. De zaal zit stampvol. De bodes moesten rondlopen met microfoons, zodat iedereen zich hoorbaar kon maken, want er waren niet genoeg microfoons. De voorzitter kan sommige verdachten en advocaten amper zien als ze achterin zitten, en soms ook nog achter een pilaar. En de tekenaar die heeft een verrekijker bij zich om de verdachten te kunnen tekenen. Nou, zo'n setting kan ontaarden in een enorm gekakel. Als in een losgeslagen schoolklas, hebben we in andere processen wel eens gezien. Maar deze rechtbankvoorzitter heeft tot nu toe de zaak goed in de hand. Ze wenst iedereen welkom. En alle verdachten kregen ook vast de vraag of ze nu al iets willen zeggen en of ze straks vragen gaan beantwoorden. Nou, ze zeiden allemaal dat ze onschuldig zijn. Ja. Matthijs, het gaat om 5 moordzaken, 11 moordopdrachten. Hoe begin je aan zo'n zaak? Ja, dat begon nu met een voordracht, uitgebreide voordracht van de officieren van justitie. Dat is er niet altijd. Dit was een soort opening statement. En ze hadden ook een videopresentatie, vooral daarbij, met beelden van de moordlocaties, foto's van de verdachten en een commentaarstem. We zagen de ontwikkelingen van het onderzoek, dat voor een groot deel stoelt op de verklaringen van de kroongetuigen in deze zaak. Tony de G., die meewerkt aan een van de liquidaties en nu met het OM meewerkt in ruil voor een halvering van de straf. We zagen daarbij ook, heel belangrijk in deze zaak, de chat die verdachten met versleutelde telefoons met elkaar voerden. De hoofdverdachte in deze zaak heeft deze chats met een andere telefoon gefilmd, terwijl die aan het scrollen was. En dan zag je dan zijn duim over het scherm van die speciale telefoon gaan. De politie heeft die beelden dus verkregen. Scrollend over die berichten, berichten die de verklaringen van de kroongetuigen naadloos zouden bevestigen, zegt het OM. En daarin die berichten wordt er, die chat, wordt er openlijk gepraat over de moorden. Ze moeten de deur uit. Maak er werk van. Als je hem dit weekend nog of maandag doet, dan geef ik je 80 zonder gezeik. Dat is volgens het Openbaar Ministerie €80.000 voor liquidatie. Het Openbaar Ministerie noemde het brute en meedogenloze moorden. En zegt dat het ogenschijnlijk gemak, de luchtigheid en de koelbloedigheid waarmee over leven en dood lijkt te worden beslist, ontluisterend is. Hierna kwamen alle advocaten 1 voor 1 kort aan het woord. Die zeggen dat hun cliënten dus onschuldig zijn, vragen soms om vrijlating en openden de eerste aanval op de kroongetuigen die niet geloofd moet worden, zei een van hen. Hierna vanmiddag gaan de rechters beginnen met het ondervragen van die kroongetuigen. De eerste dag van de 60 zittingsdagen die zijn gepland. Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Het weer nog tot besluit. In de loop van de dag komt de zon er wat vaker bij. In het zuidoosten kan nog wel een buitje vallen. Bij een matige wind is het vanmiddag een graad of 21. Morgen schijnt de zon iets meer en de temperatuur die blijft ongeveer hetzelfde. En er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Wijnand Zwaan. Er is flink wat vertraging rond Den Bosch op de A2 vanuit Eindhoven. Daar staat het stil tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel over 5 kilometer met een uur oponthoud. Daar ligt een hoop rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A20 richting Gouda gebeurde vanmorgen een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Terbrechtseplein. De verbindingsweg naar de A16 richting Breda is dicht. Omrijden kan via de Benelux-tunnel over de A4 en de A15. NPO Radio 1. BNN VARA. Roelof de Vries, de nieuwsbv. Goedemiddag weer. Na 2:30 is het eindelijk weer tijd voor het sportieve kindje van BNN VARA. BVSC, een onmisbaar programma hier op NPO Radio 1. Met Wouter Bouwman en Erbe Wennemars. Goedemiddag. Goedemiddag, Roelof. Ga je allemaal doen? Om te beginnen, wat ziet er fantastisch uit, joh. Ja, dank. Ja, we zijn niet meer op tv, Wouter. Oh, zegt iedereen. Dan moet je het ook even beschrijven. Je ziet er fantastisch uit, jongen. Geweldig. Ja, morgen gewoon weer radio, hè. Kan je weer in je oude trui. Ja. We gaan het straks hebben over Anne Terpstra. Die won gisteren zilver op het WK. Geweldig. Ze werd vijfde bij de Olympische Spelen. Nu dus zilver. Wat is er beter gegaan? Dat gaan we straks horen. En ja, hoe kan het ook anders? We gaan het hebben over de Paralympische Spelen. Ja. Er is net een zwemmer die heeft goud gewonnen. Die werd door tegenstanders beticht dat hij niet blind zou zijn. Maar dat is hij wel. Kortom, genoeg te bespreken. Goed, dat na 2:30. Nu eerst Motown. De Nieuwsbv. Smokey Robinson tot Stevie Wonder. De ene na de andere soulhit is een product van het legendarische label Motown. Vanaf komende donderdag krijgen we een unieke kijk in de keuken van oprichter Berry Gordy. In de bioscopen gaat aan de documentaire Hitsville, The Making of Motown in première. Muzikant en soulkenner Alvin Lewis die heeft hem speciaal voor ons al kunnen bekijken. Ja. En gelukkig is hij hier. Ja, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. De grote man is natuurlijk, ik liet net zijn naam al vallen, Berry Gordy, de baas. De baas, de grootste man. Hij en een aantal producers natuurlijk, maar hij is dit gestart. En ik wil nog even zeggen over die docu. Die docu is zo omvangrijk. Er zit zoveel inhoud in. Het is 2 uur lang gewoon informatie. Dat je bijna niet in een paar minuten erover kan praten en er iets over kan zeggen. Maar Berry Gordy is de grote man achter Motown. En laat de documentaire op een hele mooie manier zien. Ja, we zien hem en heel veel andere mensen ook. Maar in het bijzonder ook zijn boezemvriend Smokey Robinson. Yes. En zij loodsen ons eigenlijk door de geschiedenis van dat bedrijf. En dat begon opmerkelijk genoeg aan de lopende band in een autofabriek. Ja, Berry Gordy werkt in een autofabriek. En gewoon een assembly line eigenlijk. Daar heeft hij een soort idee ontwikkeld. Want hij was altijd wel een songwriter, muzikant. Een idee ontwikkeld om daar een soort van een proces in een platenlabel daar aan toe te voegen. Mm-hmm. En dat heeft hij gedaan met Motown. En die heeft hij behandeld als een assembly line. Ja. Dus starten met producers, talent zoeken, artist development. En eigenlijk is het een soort cyclus. Want elke keer kan je dat weer opnieuw uitvoeren. Ja. En dingen erbij toevoegen, dingen eraf halen. Dus dat was al een briljante vorm van een platenlabel bestieren. Dus zoals Henry Ford, hè, die vond dat uit, die lopende band uit. Die zei van, nou, ik heb één mannetje die daar dit boertje aan. En de volgende doet het volgende. En zo ging het daar dan ook. Aparte teams voor aparte processen. Precies zo ging het ook bij Motown. En dan hadden ze ook nog een soort democratisch stelsel dat ze ook nog met z'n allen uiteindelijk over het eindresultaat gingen beslissen of dat goed genoeg was of commercieel genoeg was om naar buiten te brengen. Dus hij was eigenlijk heel vooruitstrevend, Berry Gordy, wat dat betreft. Dat is echt uniek. Nou denken mensen misschien, hé, maar hij stond in de autofabriek. Je moet wel geld hebben om zo'n platenlabel uit grond te stampen. Hoe ging dat? Nou ja, zijn oma, die had had een soort systemen, eigenlijk een familiebankensystemen ontwikkeld, waardoor familieleden geld konden lenen. En zo heeft hij zijn eerste geluidsinstallatie gekocht. En van daaruit heeft hij Motown kunnen opbouwen. Gewoon in een huis, eigenlijk een soort, wat is het, als je het ziet, een heel klein huisje, waar hij dan wat apparatuur in heeft gezet en waar allerlei mensen langskwamen. En van daaruit is hij begonnen, maar wel met visie. Hij heeft altijd visie gehad. En hij stond open voor gewoon talent, een uniek talent wat daar binnenkwam of wat daar langskwam. Ja. Het is inderdaad die twee kleine huizen waar ook hits veel op staat. Hè? Ja. Het is heel klein. En als je het ziet, dan zou je niet denken van, nou, was dat de grote motor? Ja. Maar daar is het echt begonnen. Stevie Wonder liep daar gewoon naar binnen. Weet jij of andere labels dit hebben gekopieerd? Want ik kan me voorstellen dat ze denken, hey, dat is slim. Ik ga dat ook zo aanpakken. Ja, ik weet bijna zeker dat de meeste labels het eigenlijk zo... Die hebben uiteindelijk gewoon een aantal departments ontwikkeld om talent verder te ontwikkelen. Alleen, zoals ik het zie, het meest wat er bij mij op lijkt, zijn hoe die Zweden het doen. En die zijn al 30 jaar hits aan het scoren. En die hebben ook eigenlijk een soort van team van mensen die het elkaar gunnen, maar wel waar genoeg concurrentie is om naar grote hoogtes te stijgen. Zweden heeft het over Björn en Benny van ABBA bijvoorbeeld. Ja, daar begon het bij. Ja, en daarna kwam Ace of Base. Max Martin, die de laatste 20 jaar gewoon daar alleen recht op heeft op alle hits. Allemaal dankzij Barry Gordy. Ik denk het wel. Zweden, ik denk dat ze... Ik zeg dat, maar ik weet zeker dat hun daarna hebben gekeken van, oh ja, gaat dat zo? Dr. Dre zegt zelf ook, ik heb het geprobeerd. Niet zo groot als Motown, maar ja, dat is toch waar we allemaal naar kijken. Ja, ik zou het ook dan zo aanpakken als dat werkt, als ik eerlijk ben. Maar goed, hoe kwam deze Barry Gordy eigenlijk aan die artiest? Want ze liepen daar binnen, maar... Uiteindelijk heeft hij ook met een aantal mensen is hij gaan samenwerken. Hij werkte samen bijvoorbeeld, ik weet zijn naam even niet meer. Er kwam iemand binnen die wilde zingen. Maar hij zag gelijk in diegene, maar jij bent niet echt een zanger. Mm-hmm. Ik schrijf wel leuke liedjes. Maar jij bent gewoon eigenlijk iemand die ook artiesten kan ontdekken. Dus jij wordt mijn A&R manager, artist en repertoire. En zo had hij nog een aantal mensen die ook in andere sferen verkeerden. En die gewoon talenten tegenkwamen. En zodoende... namen die hun mee naar Hitsville. En zo ontdekte hij Dan is Barry Gordy ook iemand met ontzettend veel mensenkennis, denk ik. Ja, goed kan inschatten dan. Dat kan niet anders. Mensenkennis en ook gewoon een pure zakenman. En die combinatie kan tot grote hoogte stijgen. Ja. Ja, en hij ging uit van zijn eigen smaak. Hè. Die Motown is natuurlijk bekend geworden. Ja. Maar het is eigenlijk muziek die hij zelf, een soort muziek die hij zelf wilde horen. Een mooi voorbeeld is het nummer Shop Around, Smokey Robinson. Zijn vriend dus, die schreef dat. Nummer Dated. Nou, wel aardig, maar het nam echt een vlucht toen Gordy zich ermee ging bemoeien. Ze vertellen er samen over. So I just didn't feel right about the record, man. We didn't have the magic. He said, well, I'm going to change everything about it. I'm going to change the beat. I'm going to change the sound. I'm going to change the feeling. I'm changing everything. And I said, okay, man, that's cool. And I'll see you tomorrow. He said, no. I mean right now. En Right Now was midden in de nacht, hè? Want hij belde midden in de nacht. Werkethiek. Het is nu of nooit. Zo, die Amerikanen zijn altijd wel een beetje zo, wat dat betreft. Ja. Het is nu of nooit. Maar inderdaad, en heeft hij zijn visie eroverheen gelaten en klaar. Miljoenen verkocht daarna. Ja. Wat maakt dat nou, dit nummer specifiek? Hè? Want daar moest een doo-wop-wop in of zo. Dat Smokey Robinson. Ja, hij voegt iets kleins toe en toch wordt het heel anders. Ja, hij best wel veel veranderd in het nummer. Maar waar het om ging is... ik denk uiteindelijk waar Barry Gordy op zoek naar was, was een soort commerciële directheid. Wat mensen gelijk heel makkelijk kon aanspreken. Dus al was het een doo-wop-wop of een na-na-na. Hij heeft het ook bij Marvin Gaye, Heard It Through the Grapevine. Nou, weet je, dat soort nummers heeft hij gewoon gezegd, nou, doe het iets simpeler, doe het iets makkelijker, want het moet meerdere mensen kunnen aanspreken. Niet alleen zwarte mensen, zoals Barry Gordy ook al, maar ook witte mensen, want muziek is muziek. En ik wil niet zeggen dat hij het verzimpelde, maar hij probeerde gewoon iets te vinden wat makkelijk communiceren. En dan krijg je dat doo-wop-wop. Dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is, om iets simpels te verzinnen. Wat er is, want ze kwamen uit een jazz periode. Ja. En al die muzikanten, ook de Funk Brothers die hij naar binnen halen, waren eigenlijk jazzmuzikanten. Nou, dan moet je op een gegeven moment 3 minuten lang dezelfde bassline spelen, niks anders. En dat was wat wel communiceerde naar de jongeren op dat moment. Ja, ja. Hoe zij die sound verder omschrijft, behalve dan dat het... Ja, het is catchy, het is dus voor zijn tijd ook goed commercieel over nagedacht. Goed commercieel, het is catchy, maar er zit wel een soort van... zeker heel veel melodie en harmonie in. En ook een soort van, ik weet niet of het nostalgie is... maar hoop en gevoel, dat zit in al die liedjes. Hoe poppy zou klinken, maar in die tijd was dat gewoon wat ze nodig hadden. Het gaat ergens over. Het ging heel veel over in de jaren 60 over liefde en my girl left me. Maar misschien waren ze daar wel op dat moment bezig. Ja. En dat veranderde ook in Motown. Op een gegeven moment veranderde ook de sound, omdat de wereld veranderde. Weet je, burgerrechtenbeweging kwam op. En toen wilden bepaalde mensen binnen Motown ook hun sound veranderen. Ja. Daar komen we zo nog even over te spreken, inderdaad, over die verandering. Ik wil eerst nog even met je kijken naar een ander stukje uit die assembly line. En dat is hoe die artiesten zich moesten gedragen. Hè? En dat bleek belangrijk voor dit trio ook. Dat zijn Supremes, hè? Dat weet de kenner. Ja. Uniek stemgeluid, maar hun optredens hadden, voordat Barry Gordy zich ermee ging bemoeien, geen uitstraling, zei hij. Nou, niet alleen geen uitstraling, er was eigenlijk heel weinig. Ze kwamen allemaal uit een milieu waar ze niet gewend waren om voor een groot publiek of voor überhaupt iemand te staan en te performen. Mm-hmm. Dus ze hadden een paar leuke liedjes, maar binnen Motown noemden ze eigenlijk de Supreme de no-hit Supremes. En op een gegeven moment is er de afdeling Artist and Development binnen Motown. Die heeft ze even onder handen genomen hoe ze zich moesten voorkomen. En dat werd dan een beetje netjes, een beetje mooi aangekleed. En een lekker dansie erbij. Een lekker dansie erbij, maar alles was met een soort cachet. En dat werkte gewoon echt heel goed voor de Supremes. Want toen hun groot werden, dat was voor Motown de boost die ze echt naar een ander level hebben gebracht. Werd een van de grootste acts binnen Motown ooit geworden. Zo zie je maar, het gaat niet alleen maar om een lekkere stem. Het gaat niet alleen maar om een lekkere stem. Dat weten we eigenlijk ook. Uiteindelijk is dat liedje wel heel belangrijk. Want nog steeds hadden ze gewoon de top producers. Norman Whitfield. Holland Dozier achter hun staan. En Norman Whitfield ook die dingen deden. En het waren gewoon wel de topgasten binnen Motown. Maar dan moet er toch nog even dat extra stukje komen. Ja. En dat is de Arts and Development. Ook uniek. En het heeft ontzettend veel geholpen. En dat is nog steeds, denk ik, in deze tijd ook nog steeds belangrijk voor artiesten. Meer dan ooit misschien wel. Misschien nu wel meer dan ooit. Ja, klopt. Een ander element uit die assembly line. Uitbreiding van het team. En Gordy aarzelde niet om ook witte mensen in dienst te nemen bij het overwegend zwarte Motown. Leidde tot onvrede in de zwarte gemeenschap. En zo reageert Gordy er zelf op. And I was criticized by a lot of black people for having the white people there. He's a traitor. He won't hire black people. I said, what do you mean? Come and look and see. I got a lot of black people, but I also got white people. But it's not a matter whether you're black or white or blue. I want to win. In some cases, the best person was white. Other cases, the best person was a woman. Hij wil winnen, zegt hij. En het maakt hem niet uit welke huiskleur zijn medewerkers hebben. Dat was in die tijd best vooruitstrevend. Vooral in die tijd waar heel veel rassenscheiding was. Ja. En vrouwen ook nog helemaal geen positie hadden binnen bedrijven. Nou, hij zette vrouwen op een hele belangrijke positie binnen zijn bedrijf. En hij had ook een paar witte mensen werken. En dat maakte voor hem niet uit, want wat hij al zegt, voor hem was winnen belangrijk. Ja, ja. Eigenlijk is dat ook gewoon een kenmerk van een hele sterke en krachtige zakenman. Wat vonden de tegenstanders daarvan dan? Vonden die dat van, maar dit is, moet je hier nou ook witte mensen? Dit is een zwart bedrijf. Je komt natuurlijk uit een situatie waar zwarte mensen niet veel kans kregen. Mm-hmm. En is er eigenlijk een zwarte label met zwarte muzikanten, zwarte artiesten. En dan kan je je bedreigd voelen omdat er een aantal witte in misschien wel key positions worden geplaatst. En ik snap wel het sentiment wat daar leeft. Had hij dan misschien principiëler mogen zijn? Of je kunt ook zeggen, zonder aanziens des kleurs wil ik dit bedrijf gewoon groot maken, want dat is uiteindelijk goed voor de hele gemeenschap. Dat is denk ik dat hij zo ja. dacht. Of je daar rekening mee had moeten houden, ja ik weet het niet. In die tijd is het natuurlijk heel moeilijk om krachtig te zijn met de visie die je hebt. Maar ik denk omdat hij zo'n krachtige visie had van ik wil gewoon winnen, ja, dan kan je dat doen. En hij heeft ook gelijk gekregen, want uiteindelijk heeft hij in die tijd het meest diverse bedrijf gehad die er was. Maar dat is natuurlijk ook zo. Heel veel bedrijven waren daar, dat was nog niet eens in zicht, voor denk ik. Nee, helemaal niet. En het was zo gescheiden daar, dus ja. We gaan nog even naar eind jaren 60. Je zei het net al, de wereld veranderde en dus ook de muziek van Motown. Ja. Vietnam, politiegeweld tegen zwarte vervuiling ook al, tot al. Ja. Sommige artiesten wilden daar wat mee. Dit is Marvin Gaye. In 1970, when I stopped thinking so much about my erotic fantasies and I started to think about the war in Vietnam and my brother, I became quite affected by it. And at the same time, there was a great deal of unrest in America. Hij zegt eigenlijk van, ja, ik stopte maar met het oppennen van mijn erotische fantasie. Hier ging eens even over de wereld, de echte problematiek. Wow. Wat vond Gordy ervan? Want What's Going On gaat daar bijvoorbeeld over. Gordy vond het helemaal niets. Dat past niet in het commerciële plaatje natuurlijk. Ja, helemaal niet. En natuurlijk, en dat zegt ook wel iets over Gordy. Hij was echt wel tegen en hij begreep er helemaal niks van. En hij dacht van, dit is het einde van Motown. Uiteindelijk is hij toch gebogen voor wat Marvin Gaye wilde. En uiteindelijk is die plaat is de klassieker, best verkochte plaat geworden. Precies. Ook Barry Gordy zit er wel eens naast. Ja, maar hij heeft toch ook wel weer toegegeven. En dat zegt ook weer iets over hem. Ja. En hij zegt ook zelf, ja, ik zit er ook wel naast. En uiteindelijk waren er meerdere artiesten die gewoon een ander geluid wilden. Ook Stevie Wonder. Die zei op een gegeven moment, het is mooi, ik ben 21. Ja. Maar nu is het mijn tijd. En ik wil gewoon alles bepalen. Ja, ja, en daarin mee durven gaan is ook een kwaliteit. En daarin mee in durven gaan. Hè. Overigens, Alvin, één ding nog. Die Barry Gordy, die is 91. Ja, hij ziet er in die documentaire uit als eind 60. Ongelooflijk. Gewoon fit en nog bij tijd en nog heel veel herinneren. Hij heeft een weddenschap met Smokey Robinson over iets wat er is gebeurd. En hij wint de weddenschap gewoon. Hij weet het beter. Nou, Smokey Robinson is ook oud, maar... Die is iets 10 jaar jonger, toch? Dank dat je hier was. Ja, Alvin Lewis, muzikant, soulkenner over de documentaire Hitsville. Ja, allemaal kijken. Jazeker. The Making of Motown. Vanaf donderdag in de bioscoop. Tot zover de nieuwsbv. Zet zometeen thuis lekker een plaatje op van de Motown-artiest, zou ik zeggen. Wel doen na BVC met Wouter en Erben. Want die zijn zo op deze zender. Fijne middag. Centraal Beheer Zakelijk, met Erika. Ja, Jelsma hier. Zeg, vraag je over mijn succes met de Frieske Knepper. De Knepper? Nou ja, kijk, de Knepper is natuurlijk al een begrip in de omgeving. Natuurlijk. Maar door de online verkoop begint het me toch te lopen. Oh? Ja, dus ik wil opschalen. Bolsward, Berlijn, Beijing. Ka-ching! Nou, ik ga u helpen. Stel, je bent helemaal overtuigd van jouw weg naar succes. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen we jou als groeiende ondernemer verder. Grip houden op risico's als groeiende ondernemer? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met twee grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus, alle Cenevita, tweede gratis. Boeie! Milner van de zelfbedieningsafdeling, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Granditalia, tweede gratis. Zoé! En Lipton, ook tweede gratis. Yes! Hamster! De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Over hamsteren gesproken, wist je dat je nog meer tweede gratis aanbiedingen vindt in jouw bonusbox? Echt? Ja, zoals alle chocomaliter pakken, tweede gratis. Die wil je niet missen. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Alles voor de sport. In Tokio ligt jouw lot. En je verdient een heel land vol support. Dus al zie je ons niet, we zijn er alsnog.